ยังว่ากายเป็นมรรคนะตรงนี้ใครจะถามก็ได้ไม่จะถามยังไงก็ถามได้ทันทีแต่ว่าต้องถืออย่างตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ตอบไม่ได้พอได้รู้สึกอย่างนั้นมันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายเพราะใจนั้นไม่วอกแวกไปในที ่นะคำว่าเบื่อหน่ายก็คือเป็นมรรคนั่นเอง ยังมันยังไม่เป็นแล้วมันก็ต้องตายก็เป็นการลำดับบันไดก็ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามมันยังไม่สุดไม่ถึงขั้นสิบห้าก็ยังไม่ได้มันก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อน หมายว่าตายนี่เป็นเบื้องต้นของมรรคเป็นฐานของมรรค เรียกว่ามีประธานสี่นะเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เมื่อใจของเราที่สงบจากนั้นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อใจนั้นเขาไปคิดอยู่เฉพาะเรื่องกายแล้วมันไม่วุ่นไปในที่ใดเลยมันคิดอยู่นั้นตลอดเวลาแล้วเมื่อเราอยู่พักมันเหนื่อยเราจะพักตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็อยู่ไม่คิด รู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมไม่คิดแต่รู้เนี่ย ไม่รู้ว่าแม่ก็นั่งอย่างนี้พับเที่ยงพับผ้าไม่คิดเลยนั่นนั่นอย่างนั้นไม่รู้ได้สมาธิต้องรู้สมาธิบางอย่างมันเคยเต็มมันหลับพอนั่งองค์จะมันหลับไม่รู้เลยฟ้าผ่าหรือไม่ดีท่านใดนั่นไม่สมาธิแล้วไปดูของก็ไม่เรียนสมัยเขียนไว้เขาเรียกว่ามันเป็นอาการหยิบของพบผีเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องเป็นหลายเดือนว่าจะบ้ายังไงวะเข้าไปอย่างนั้นตับปดไม่รู้เลยเขาบอกมันก็เป็นมันไม่ได้แย่ก็เป็นเดือนนะควรจะตกไม่ใช่ของง่ายพอลงข่าวง่ายเสร็จแย่ถ้าไม่แก้เสร็จทำไมวันนี้มันมีหลายเรื่องกันเรื่องการปฏิบัติอะไรมันก็ต้องเราอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วหลับไม่หลับนะปฏิบัติกันเข้าใจว่าหลับกันมากเรื่องนี้อาตมาพูดว่าคนเข้าใจสมาธิหลับได้ยังไงอย่างนั้นจะจัดเป็นสมาธิได้เราพักมาตั้งห้าหกปีแล้วเราไม่รู้เรื่องไหมมันก็ขี้แมวไม่ใช่ขี้ที่หมูมันยังใส่หัวใส่นาได้ที่แมวไม่ใส่มันมีขนมากไม่เอาอ่ะเพราะนั้นเวลานี้มันมีคนที่การปฏิบัติกันแย่แต่บางทีมันอย่างว่ามันก็พูดลำบากนะเขาก็อาจารย์มีความรู้ดีแย่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราตัวปากความรู้ความฉลาดผิดกันถูกเขาไม่ได้แต่ว่าไอ้เสือถ้ามันอยู่ในป่ามันก็ต้องมีเขี้ยวเล็กเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาก็มันขย้ำคล้องกันแต่ว่าเข้าไปในกรอกเขานะทำไมเข้ากรอกเขาทั้งก็ไม่ทำไมใครแต่ว่าเข้าไปในที่มันก็ต้องสู้กันเสือมันไม่สบายต่อเพราะมันเขี้ยวถูกแต่ไม่ถึงเวลาลายมันก็ไม่ออก แล้วคนที่เข้าอยู่ในภวังค์เนี่ยทำไงก็ไม่รู้นะฮะบางทีเข้าไปแล้วไม่รู้ฮะผมที่ผมคุยกันมาบางคนเขาบอกเขาไม่รู ้มันไม่ใช่สม าธิไม่ใช่สมาธิลงไปอยู่ในถ้ำเลย มันเป็นคล้ายๆสมาธิจะแก้ไงวิธีแก้ตรงนี้ต้องใช้บริกรรมอยู่อย่าให้จิตเข้าไปนะต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ไม่ให้จิตเข้าไปเลยเพราะเมื่อมันจะดีอ่อนเข้าการบริกรรมก็เบาเข้าครับอย่าไปหยุดต้องบริกรรมให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นที่จะแก้ได้อย่างนั้นเขาเผลอพักเดียวเอาไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วเพราะนั้นแก้ยากผลแก้ยากที่ต้องพยายามแก้ตรงนี้ครับเอาไปแล้วทำไปบางทีนั่งในนานๆนี่แหละนานสองสามชั่วโมงก็ได้ วันนี้ผมคุยมาเองเขาบอกอยู่ได้สองชั่วโมง อยู่ได้แต แต่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่ใครจะเปิดวิทยุดังขนาดไหนเครื่องบินมาไงก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นมันเป็นโมหะท่านถ้าไม่ได้ทำไมแกว่ามันเป็นอสัญญิกโคกนะแต่ทีนี้บุคคลคนนั้นไม่เคยรู้ตัวไม่รู้หรอกเพราะออกไปแล้วจะรู้เท่านั้นก็รู้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีวิธีแก้ไม่ได้ ขออภ ั ยครับลักษณะอย่างนี้ที่การท่านเรียกว่าสมาธิวสานในความนั่งแล้วไม่รู้เรื่อง มันก็จะเข้าอยู่ในเกณฑ์นั้นเหมือนกันแต่แล้วผมก็ยังดีแต่ว่าวสานในเดียวก็ไม่ได้มีกันเนี้ยถ้าทำมาเป็นสมัยดีแต่เราก็แก้ในการบริการแล้วก็จบเพราะบริกรรมมันจะเข้าพับพ่อตายทำไมเป็นอีกแก้ไหมมันก็เข้าอีกไม่รู้เลยเสียงไม่ได้ยินหมดคล้ายๆประสาทมันดับมันแค่คนพูดยากหรือไม่พูดยาก ถ้าที่บริกรรมก็ให้เกิดมันรู้ตัวใช่ไหม ใช่ มีสติ หรือไม่ใช่การบริกรรมนี้เราต้องการจะไปตัดอารมณ์ที่มันมามีวรรณธรรมที่มันคิดปรุงแต่งคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ระหว่างภาษาเรานะเพราะว่าต้องให้ใจตัวนี้ไปอยู่กับตรงนี้ให้มันแน่เท่านี้เราเองเราไม่ได้ถ้าอยู่เราไปคิดธรรมะข้อไหนมันไม่ได้คิดมันก็คิดเป็นตัวมันแต่ว่าโลกก็ต้องอย่างนั้นจะไปเอาให้มันปุ้งเข้าไปทีเดียวเช่นสารขาดคนสิพวกคนถ้าถึงแล้วเข้าสงครามเต็มที่มันต้องลุยแล้วเธอคอขาดที่ฉันคอขาดก็ต้องสู้กันมันไม่ถอยแล้วจะถอยได้ย่ำเต็มที่แล้วเวลามันเข้าได้เข้าเข็มก็ต้องย่ำมันเต็มที่แล้วจะถอยอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะมา3เดือนนั้นฉันข้าวกี่วันเวลาท่านบำเพ็ญอาทิตย์ถึงฉันทีวัน8ค่ำที15ค่ำที่เวลาท่านเร่งถึงที่โยมที่อยู่แถวนั้นบอกแกให้ผมไปดูข้าวนี้ตายไปดูท่านไม่เห็นตาย3เดือนในพรรษาท่านฉันข้าวเดียวเมื่อวันข้าวที่ที่ก็มีกี่ระดับเนี่ยแต่ฉันก็ได ้การมาบวช นะเวลาท่านเล่นด้วยกันบางทีบางองค์มาเก็บกด7วันแต่ละ10วันเนี่ยแต่นั้นเวลาท่านบอกแต่บวชบางทีก็เป็นประโยชน์บางทีก็ไม่เป็นประโยชน์คือทำไมที่ว่าเป็นประโยชน์อดแล้วไม่ทำลักษณะของจิตมันก็ต่างกันแต่ว่าคนเราก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ถ้าอดแล้วไปอยู่เฉยไม่ทำงานจิตเข้าไปพักเฉยๆไม่พิจารณาก็มีประโยชน์มันประโยชน์หลายอย่างแต่จะอดแล้วไปอยู่สบายได้แต่ถ้ายังไม่ดีเต็มที่ก็ต้องอดแล้วก็ต้องสู้คิดต้องคิดลักษณะของปัญญาต้องคิดคิดแล้วก็ต้องเบื่อความคิดแล้วต้องหน่ายความคิดเหมือนมือเราเนี่ยจับพุทโธอยู่ทุกวันน่ะแล้วเรายกมือไม่ปล่อยมันจะได้เลยถ้าลักษณะของปัญญาก็ต้องอย่างนั้นพอมือฉันนี่มันแค่กระโถนเนี่ยฉันจะไปบ้าจับกระโถนนะเราก็สบายสิเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะของปัญญาต้องเป็นเพราะฉะนั้นในตำนานที่เขาบอกสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นปัญญาเป็นเหตุพิมุตเป็นผลพิมุตหมายความต้องปล่อยกระโถนเนี่ยต้องครึ่งแล้วแล้วการของปัญญาก็ต้องครึ่งหัวนี่ไม่หมดประมาณนี้ไม่บางทีอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วลักษณะปัญญาต้องคิดอยู่นะแล้วไม่กระโดดไปที่อื่นเลยอยู่กันนะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ต้องฟัดกันอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่ทีเดียวแหละต้องหลายทีวันไหนมันดีเพิ่มอ๋อกระโถนที่เราที่บ้าไปทำกระโถนอยู่นะเพราะมันถอนตัว ป็นดังนั้น ที่ท่านว่าอยู่ในฌานเนี่ยในกฎ8วัน7วันเนี่ยหมายหมายว่าอยู่ในขณะอยู่ในสมาบัติใช่ไหม ฌานฌาน นี่ท่านไม่ใช่นะสมาบัตินะ ไม่ใช่สมาบัติก็ต้องเหมือนฌานมันก็สมาธินั่นเป็นความสุขชนิด หนึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญา ไม่ใช่นี่เป็นความสุขสำหรับที่ทับ จิต ทับร่างกายตรงนั้นเองทับของจิตในคิดแต่ที่ดีสู้อย่างไหนสู้กันเนี่ยสู้ให้ระบาดเหมือนเราเข้าไปรบกันระดับก็ได้แล้วฟัดกันระดับใครเฉลี่ยก็ปวดแล้วคอขาดไปก่อนไม่ชนะไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าไอ้ตัวไปซุกอยู่เฉยๆเพราะเข้าไปจะมาเนี่ยมันสำคัญกว่านะเพราะนั้นนั่นพุทธเจ้าบอกปัญญาสำคัญแล้วปุพพยัญชนะนั้นต้องเอาตัวนี้นะคนนี้นะคนละไปอะไรเหมือนอื่นนะคนต้องคนไปมากๆคนต้องไปแต่ท่านก็ให้คนเหมือนกันแต่เวลาขึ้นพอคนเข้าไปศึกษาครับบางองค์ก็ไปเถียงทำไมปัญญาท่านมันจะบาปใช่ไหมปัญญาก็บาปนะท่านจะกับสอบใส่ทีนี้ทีแรกกันเถียงพอองค์นั้นเถียงว่าท่านสอบใส่ทีปัญญาก็บาปนะเพราะมันไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางอะไรเพราะมันเอาเกินเฉยเลยเฉยไปเวลาควรทักก็ต้องทักไม่ใช่ไปคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมากก็บาปนะอาจารย์หายท่านเจ้าแล้วท่านกำลังฟุ้งเต็มที่เลยก็เข้าไปท่านนอนป่วยลุกขึ้นมาเลยท่านบอกหาโรงพยาบาลฮะบ้าอะไรนะครูอาจารย์นั่นแหละไม่ใช่บ้าท่านว่าไงนะท่านว่าอะไรบ้างปัญญาเนี่ยมันบ้าใช่ไหมมันต้องเป็นทักผู้ปฏิบัติวิธีท่านท่านเน้นลงไปเต็มที่ก็เป็นธรรมแล้วจนทีหลังอ๋อถ้าผลอย่างที่ว่าอ๋อไอเรานิ่งบ้าผลเนี่ยไอคำจะบอกผลไม่รู้จักว่าเพราะเมื่อมันเต็มที่ลงไปแล้วมันก็ต้องรู้ว่าผลไม่ถึงเรามันก็ต้องว่าเนี่ยท่านสบายอย่างนี้ก็เรียกว่าสบายแล้วเข้าใจไหมมันยังกรรมกระโถนอยู่กรรมถ้วยกรรมกระโถนกรรมนู่นกรรมนี่มันยุ่งใจนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าใจของเรามันกายมันส่วนใจมันส่วนแต่ที่นี่ใจที่บริสุทธิ์นี่คือส่วนใจที่บริสุทธิ์เราดูไม่ได้ต้องฝึกตัวนี้ให้เกิดความสงบแต่นี้ทุกคนไม่ได้คนเราไม่นี่แต่ทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติ ท่านจะมากลับเรียนถามได้ไหมคะที่สักครู่ท่านให้ก็คิดว่าในขณะที่เรากำลังทำสมาธินะคะเรายังไม่ควรยกข้อธรรมขึ้นพิจารณาแต่ระยะต่อมาท่านบอกว่ามีการพิจารณาธรรมจึงจะเป็นไม่เป็นโมหะนะคะเราจะพิจารณาได้ว่าขนาดไหนเราควรจะพิจารณาธรรมขนาดไหนเราจะไม่ควรพิจารณา คืองานของเราที่ต้องเสร็จในการที่เราคลอดมาคิดเนี่ยมาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าในขณะที่เรายังงานยังไม่เสร็จตาตายแล้วมาเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราไปเดินเข้าไปในที่รกที่ตรงนี้นะครับพอออกมาไปเดี๋ยวจะเข้ารกเข้าลงนี้เมื่อเราออกจากตรงแรกเราถึงจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ฉันเข้าไปมันหนามตามตีนนะแหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราเทียบได้แต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นนิมนต์ให้เราคิดแล้วก็บางคนก็อาจิตสมัติจิตของฉันสงบนี่นะนี่เราที่บอกนะแต่บอกตรงนี้นิพพานนะแต่ตรงนี้นิมุตนะแต่มันก็จะบ้าอยู่มีพระบางองค์มาว่าแล้วก็มาแบบนี้นะพระจิตสงบก็เปรียบอ๋อตรงนี้นิพพานเนี่ยอะไร หมอที่ไม่คิดอย่างนั้นถ้าท่านมาภาวนาดีท่านเอาไหนท่านลองไปพิจารณากายสัก7วันที่ว่าท่านเอาได้ป่ะก็หลายวันเรียกว่าใช่ไหมผมพิจารณาไม่ได้ครูที่ท่านจิตเตวะต้องพิจารณาได้ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ป่ะฮะบริสุทธิ์เอวังจริงๆนั่นแหละไปเทียบว่าอย่างนั้นไปเทียบว่าเขาจิตเขาได้ทั้งหมดเลยเอาตรงนี้นิพพานเนี่ยมันมีอะไรที่มีแค่ยังไปคิดเอาประมาณเอาพอใจแล้วนิ่งแล้วก็ไปประมาณมันไม่ดับไปแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นั้นของเขาแต่เช่นเมื่อมาถามผู้เชี่ยวชาญมีความเข้าใจมันจะเกิดตอบเขาแค่ไหน ถามว่าขณะจิตที่บริกรรมแล้วเนี่ยงานของจิตเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องวางพุทโธ เมื่อเรารู้ว่าใจตัวนั้นมันอยู่กับพุทโธจนตั้งเวลาชั่วโมงทีนี้เราก็ต้องวางพุทโธดูนะว่าใจเรานี้จะตั้งได้นานเท่าไหร่นิ่งอยู่เฉยไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยนะต้องนั้นไม่คิดไปในที่อื่นแต่รู้อยู่ว่าสิ่งอะไรทั้งหมดที่ได้ยินก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความหมายในสิ่งนั้นรู้อยู่เฉยๆ10นาที20นาทีถึงชั่วโมงอย่างนี ้นะแล้วถึงจะพิจารณาตาย แล้วทีนี้เมื่อเราฝึกได้ได้วันนี้ก็ค่อยมาพิจารณาการพิจารณาตายแล้วมันไม่มีหลงไม่มีทำให้หลงถ้าคนไม่พิจารณาตายจะไปจะเล่นข้างนอกก็แต่ว่ากายนี่มันก็ชั่วโมงมันเป็นสุขภาพ